Aku ra mundur dek teko ati masih sadayang ra ngerestu iku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong Kot Surabaya tu semoko slanger bu. Okay.